الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ويجوز الاقتصار على واحد منهم. يجوز أفوبيشا كمبا موجة كتك هاو واستهيكي ونوفي وزاكا، أي يجوز أن يعطي الزكاة واحدا من الأصناف الثمانية. يجوز كتو زكاة كمبا موجة كتك إزو سمبولنان كالفقراء والمساكين أو غيرهم أو ونجنيو ممن هو من الثمانية. Katika ambaye yuko katika hizi sampuli nane, ukimpa mmoja tu inatosha. Wadalilu ala dhalik hadithu Muadhin radhiyallahu anhu qal: tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaaihim, aka inachukuliwa kwa matajiri wao na inapewa mafakiri wao. Faqtasara ala alfuqara, huyo hapa mtume amefupisha kutaja mafakiri peke yake. فدل على أن من أداها للفقراء فقد برئت ذمته. هنا فهمش كما من يكويت وزاكا كوابا فقير تياري أميبوك للذمة لك. قوله: ولا تحل الزكاة لغني، سحلال زاكا كطمت تجيري، لما ذكر من يستحقها ذكر من لما ذكر أو لما ذكر من يستحقها ذكر من لا يستحقها. بعد كتاجة ولو نستحيكي كبيوة زكا حلف وكتاجة واتوانباو هوا استحيكي كبيوة. وبدأ بالغني، أكموانز متو تجيري، وهو الذي يملك مالا يستغني به عن الناس ويكفيه ويكفي من يعول. تجيري نيولي أنباي أنا مليكي مالي، مالي أنبايو أنا ديتوشيليزا نواتو inamtole na inawatosha wale anaowalisha. Huyu ndiyo tajiri, hastahiki kupewa zaka. Wadalilu ala dhalik kauluhu sallallahu alayhi wa sallam: wala tahillu zakatu liganiyin, si halali zaka kupewa tajiri. Kauluhu wala liqawiyin muktasib, wala mtu mwenye nguvu mwenye kazi. Asinfu thani mima la yastahikuha وهو القوي في بدنه والقادر على الكسب. سمبولي يبيلي كتكامباو هواستهيكي زاكا ni mtu mwenye nguvu kwa mwili wake, mwenye uwezo wa kufanya kazi, huyu pia hastahiki kupewa. Fayushtaratu fil man'i shartani, hushartiwa katika kuzuia kupewa masharti mawili: alquwa alqudratu ala alkasbi, nguvu na uwezo wa kufanya kazi. فلو كان قويا ولا قدرة له على الكسب يعطى، لو ألقوا من ينقفوا نهانا ويزوا كفانيا كازي هو أنا بيوا. ولو كان مكتسبا ولا قوة عنده يعطى، لو ألقوا من يكازي من يكازي لكن هانا نقفوا هو ناي يعطى بيا أنا بيوا. Kwa lazima yapatikane yote mambili: mtu ana nguvu na ana uwezo wa kufakari, huyo sasa hastahiki kupewa zaka. Wadalilu kauluhu sallallahu alayhi wasallam: wala liqawiyyin muktasib, wala hapei mwenye nguvu mwenye kazi mwenye kufanya kazi. Kauluhu wala li ali Muhammad, wala jamaa wa Muhammad, haulai sinfu thalith mimma la tahillu lahum, mimman la tahillu lahum, hawa ni sampuli ya tatu katika ambao si halali wapewe zaka. Wa hum alu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam: innama hiya awsakhu nnas, zaka ni uchafu wa watu. Innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, zaka si halali wa Muhammad wala kwa jamaa wa Muhammad. Fabayyana alhukma annaha la tahillu lahum, akabainisha hukumu mtume kwamba si halali kwao. Wal illa liannaha awsakhu nnas, sababu ni kwamba zaka ni uchafu wa watu. na wale ni watu watukufu hawapewi uchafu. Waqala lilhasani lamma akhadha tamratan min as-sadaqa, alimwambia mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali alipochukua tende ya zaka akamwambia kikh kikh innaha la tahillu lana, yani itupe, hii si halali kwetu. Wawajada tamratan fi tariqi, pia mtume alikuta alipata tende katika njia. Faqala laula an takuna min as-sadaqa la akaltuha, lau sikuwa hii ni ya zaka ningeila. Lakini zaka hawaruhusiwi kula yeye na jamaa zake. Qauluhu wa hum banu hashim, na hao alu Muhammad ni banu Hashim. Bayana manhum alu Muhammad, hapa anaweka wazi ni kina nani hao jamaa wa Muhammad. Wa hum banu Hashim, ay man yunsabu ila Hashim, anayenasibishwa kwa Hashim. Wa hum alu Aliyin, na jamaa wa Aliyin. Wa alu Jaafar, na jamaa wa Jaafar. Wa alu Aqil, na jamaa wa Aqil, hawa ni ndugu zake Ali ibn Abi Talib. Wa alu Al-Harith ibn Abdul Muttalib, na jamaa wa Al-Harith ibn Abdul Muttalib, hawa wote ni jamaa ni ndugu zake Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo hawa wote wana hawapewi zaka. Wa hadha binisbati lizakati alwajiba, na hii ni kulingana na zaka ya lazima hii. Amma sadaqatu tatawu, ama sadaka ya sunna, fadhahaba jumhuru ahli alilmi ila iataihim, kundi la maulama wanasema wapewa hao alu Muhammad. Liannaha kamalun walaysat awsakh, hizi sadaka za sunna ni ukamilifu sio uchafu. Wa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ya'khudhu minha shay'an lal awsakh wala tatawwu, ama mtume sallam hachukui chochote si huo uchafu wa zaka wala si sadaka ya sunna, mtume hachukui isipokuwa zawadi. Zawadi anachukua, zawadi ni kinyume cha zaka na ni kinyume cha sadaka. Wala yadkhulu banu abdil muttalib mahum, wala hawaingii watoto wa Abdul Muttalib pamoja na hawa. Liannahum laysu min ali Muhammad, hawa si katika jamaa wa Muhammad. Watashirikuhum fil khumusi mabniyun ala almunasara, washirikisha hawa katika ile khumus, hawa kunazingatiwa ile kunusuru na kuwasaidia, ndio wakapewa ile khumus ya Allah na mtume wake, lakini si katika jamaa wa Muhammad. Liqaulihi innama banul muttalib wa banu hashimin shay'un wahid, banul muttalib yani banu abdil muttalib na watoto wa Hashim ni kitu kimoja. Ai fi nusra inda almuhasarati fi shi'ib, hii ni katika ile nusra wakati walipofungiwa katika ile shi'ib, wali wanusuru masahaba pamoja na jamaa zake mtume, wakawanusuru hawa banu abdil muttalib, ndio wakapewa katika ile humus. Qauluhu wa mawalihim ayil abidu alladhina a'taqahum banu hashim, pia hawapewi zaka wale watumwa wao waliowaacha huru, wale watumwa waliokuwa wamewamiliki wakaachwa huru na hawa alu Muhammad, pia hawa hawapewi zaka. Fala tudfa'u zakatu ilayhim liqauli an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam maula alqaumi minhum, maula wa watu ni katika wao. Maula ni wale walioachwa huru, alikuwa mtumwa yule bwana wake akamwacha huru. Sasa mtume anasema maula alqaumi minhum, maula wa watu ni katika wao. Qauluhu wala liman tajibu alayhi nafaqatuhu, wala hapewi mtu ambaye anawajibika kumpa chakula hala jara yaniha, wakati wa kuipitisha ile zaka. Hadha sinfu rabi mimma la yastahiqu zaka, hii ni sampuli ya nne katika ambao hawastahiki kupewa zaka. Wa hum man tajibu alayhi nafaqatuhu hala wujubiha, ni wale watu ambao ni wajibu chakula chake awape chakula wakati wa kupasa ile zaka. Kal abawaini, kama wazazi baba na mama. Walwalidaini wazauja, hawa wote hawa hawapewi zaka. Uwezi ukampa zaka baba yako, uwezi ukampa zaka mama yako au mke wako au watoto wako, sababu hawa ni wajibu uwape chakula. Wanahu idhali hatta la yajalaha hilatan liisqati nafaka, ili asije akaijalia hii zaka ni hila yake ya kuondosha ile nafaka chakula. Waliannahu yarithuhu faqad tarji'u ilayhi sadaqatuhu, na kwa sababu huyu anamrithi huenda ikarudi tena kwake ile sadaka yake au zaka yake. Wa amma idha kana waqta jarayani hala yarithuhu, ama ikiwa wakati wa kuipitisha ile zaka hamrithi, wala tajibu alayhi nafaqatuhu, wala haipasi kwake nafaka yake na chakula chake, fa innahu yujzi'uhu, hapa inatosha kumpa. Falau kana lahu auladun wa akhun faqirun fayu'ti al-akha, lau mtu ana watoto na ana ndugu yake ni fakiri, atampa huyo ndugu yake fakiri. Liannahu la yarithuhu, sababu huyo hapa hamrithi kwa sababu watoto wapo. Wala tajibu alayhi nafakatuhu, wala si wajibu kumpa chakula yule ndugu yake. Kwa hiyo itafaa kumpa zaka mtu ndugu yake. Qauluhu wala likafir, hadha sinful khamis mimma la yastahiquha, hii ni sampuli ya tano katika watu ambao hawastahiki kupewa zaka. Wa huwa alkafir, kafiri. Wa sawaun kana kufruhu asliyan au murtadda, sawa ulikuwa ukafiri wake ni waasili au alitoka katika Uislamu. Liannahu laysa min ahli zaka, huyu si katika watu wa kupewa zaka. Walianna i'anatu llahu ala waliannaha i'anatu llahu ala kufrihi wa juhudihi wa hirmani lilmuslimin, sababu kumpa zaka ni kumsaidia katika ukafiri wake na kukanusha kwake na ni kuwanyima Waislamu. Kwa hiyo huyu hapewi zaka. Qauluhu fa amma sadaqatu at-tatawwu, ama sadaqa ya sunna, lamma dhakara sadaqata al-wajiba, alipotaja ile zaka ya lazima, dhakara sadaqata at-tatawwu, ametaja sadaqa ile ya sunna, wa hiya allati yabdhuluha sahibuha tabarruan wa tatawwa, hii ni sadaka ambayo anaitoa mtu kwa kujitolea na kwa kutaka thawabu. Wa hiya min a'dhami ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbihi ta'ala, hii ni katika jambo kubwa ambalo mtu anajikurubisha kwa Mola wake mtukufu kutoa sadaka. Qauluhu fayajuzu daf'uha ila ha'ula'i wa ghairihi, hii yajuzu kuwapa hawa na wengineo. Ay yajuzu an tudfa ila al-asnaf al-khamsa, hii sadaka ya sunna inajuzu kuwapa hizi sampuli tano, alladhina sabaka dhikruhum, ambao imetangulia kuwataja, wa hum banu hashim wa mawalihim, ni banu hashim na wale walioacha huru, wa man tajibu alayhim nafaqatuhum, na wale ambao ni lazima kuwapa chakula, mzazi wake, mtoto wake, anaweza kumpa sadaka, mke wake. Walqawiyul muktasib, na mwenye nguvu, mwenye kuweza kufanya kazi. Idha kana faqiran, akiwa ni faqiri. Walkafiru, vile vile yajuzu kumpa sadaka. Liannaha tabarru'un wa tatawu'un ghairu lazima, sabu hii ni kujitolea ambako si lazima minal abdi kwa mtu. Fahiya kalhiba wal atiyya, kwa hiyo sadaka hii ya sunna ni kama hiba na kama atiyya kumpa yule. Kwa hiyo inajuzu kwa hawa kuwapa hisaka ya sunna. Kauluhu walakin kullama kanat anfa'a nafa'an 'amman au khasan fahiya akmal, kile inapokuwa ile zaka au sadaka ina manufaa zaidi kwa watu au ina manufaa ya mtu mmoja, zaka hiyo ni kamilifu zaidi. Ay kullama kanat alhajatu ilayha ashadda kullama kanat akmala, kile inavyokuwa kwamba mahitaji yanahitajia ile zaka ni makubwa, ndipo inapokuwa ile zaka ni kamilifu zaidi. Wa kullama ammat, na kile inapoenea kwa watu wengi, kullama kanat anfa'a, inakuwa inanufaisha zaidi. Wan naf'u al'amu ta'mimuha wan naf'u al-khasu saddu hajati al-faqir, manufaa inayoenea ni kuieneza ile zaka kwa watu wengi, na manufaa maalumu ni kuziba haja ya fakiri peke yake. Kauluhu wa qala sallallahu alayhi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takathura, mwenye kuwaomba watu mali zao kwa ajili ya kukithirisha mali, fa inna ma yas'alu jamra, huyu anaomba kala moto, faliyastaqilla, au liyastakthir, na apunguze kuomba au azidishe kuomba. Lakini mtu akiomba na wala hahitaji ile mali anayo isipokuwa anataka kukithirisha tu mali yake, huyu anaomba kala moto. Hadha alhadithu bayyana hukma man saala almala minal mutasawwilina takathura. Hadithi hii inabainisha hukumu ya mwenye kuomba mali katika wale watu wanaomba mali kwa ajili ya kukithirisha. Ay indahu ma yakfihi, ana mali inayomtosha. Wayasaluhu ziyada, lakini anaomba ziyada. Fakaanna ma yaakulu naran waliyadhu billah, huyu ni kama anayekula moto. Waliyadhu billah, faliyukallil min suali aljamri au yastakthir min sualihi. Tumesema apunguze kuomba hilo kala moto au azidishe kuliomba. Wa min alwa'idi shadidi fi suali takathuran, na katika makamio makubwa ya kuomba kwa kukithirisha mali. Qala sallallahu alayhi wasallam, la tazalu almas'alatu birrajul hatta ya'ti yawm alqiyama wa laysa ala wajhihi maz'atu laham. Haitaendelea kuomba kwa mtu mpaka aje siku ya kiyama na hakuna katika uso wake vipande vya nyama, inakuwa hana nyama, ni mifupa mitupu, kwa sababu ya kukabili watu na kuombaomba watu mali kwa ajili ya kukithirisha. Almas'ala la tahillu tahillu li thalatha, kuomba ni halali kwa watu wa aina tatu, kama fi hadithi kabisa, la tahillu almas'ala illa li thalatha, si halali kuomba isipokuwa kwa watu wa aina tatu. Rajulin tahammala hamala, ni mtu aliyebeba masulia ya kusuluhisha baina ya watu. Huyu anapewa ile mali kwa ajili ya kwenda kusafiri au kwa ajili ya matumizi kwa ajili hiyo ya kusuluhisha baina ya watu walioteta au waliogombana. Wa rajulin asabathu jaiha, na mtu ambaye limempata janga, labda mali yake imeteketea au mali yake imeibiwa yote au janga lolote, huyu pia yajuzu kuomba mpaka akipata ile mali ambayo ya kusimamisha maisha yake. Basi wa rajulin asabatu faqa hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi fayaquluna laqad asabat fulanan faqa fahallat lahu almas'ala. Mtu mwingine watatu ni mtu aliyepata uhitaji mpaka wasimame watu watatu katika wenye busara katika jamaa zake, waseme kwamba fulani ana haja fulani, hawa ni halali kwao kuomba, lakini wengineo sio halali. Waqala li Umar radhiyallahu anhu, ma ja'aka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fakhudhu, mali iliyokujia na hali wewe huna tamaa nayo wala hukuiomba, chukua. Kama huna tamaa na mali wala hukuomba, umepewa tu, chukua. Wa mala, na isiyo kuwa hivyo, fala tutbihu nafsaka, nafsi yako usifuatishe mali hiyo. Hadha alhadithu yadullu ala annahu idha ataka min baiti almali shay'un, kikikujia kitu katika baiti mali almuslimin, wa anta lam tatlubuhu, wewe ukukiomba, falaka an ta'khudhahu, yajuzu kukichukua, walau kunta la tastahiquhu, hata kama wewe hustahiki. Fa idha ra'au annaka ahlu lilmukafaa ala juhudika wa ala nashatika fil amali fakhudhu, wakiona kwamba wewe unastahiki kupewa kutokana na juhudi zako katika dini, kutokana na uchangamfu wako katika amal, chukua kwa sababu hukuomba. Wa mala, vinginevyo fala tutbihu nafsuka au nafsaka, usifuatishe nafsi yako. Wa hadha alhadithu irshadu li umara bi an ya'khudha ma u'tiya min almal, hadithi hii inamwelekeza Umar achukue ile mali aliyopewa. Idha lam tastashrifuhu nafsu wa lam tatlubuhu, ikiwa nafsi yake haikuwa na tamaa na mali ile wala haikuomba mali ile. Kwa jambo la kuomba katika Uislamu ni jambo limekatazwa, isipokuwa hao watu watatu waliotajwa na Mtume katika hadithi hii, lakini vinginevyo kuomba hakutakiwi. Mtu anatakiwa afanye kazi, afanye kazi mwenyewe, ajikimu kimaisha yake, sio kwamba kazi yake ni kuombaomba watu. Na kuna aya nyingi zinazoamrisha jambo hilo la kufanya kazi, kama aya ya suratul Jum'a, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah na aya nyingine ambazo zinaamrisha Waislamu wafanye kazi, wawache mambo ya kuomba omba. Wallahu aalam.